بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الأفديت فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë, prej ti falje dhe udhëzime kërkojmë, nërsa salavatet, salamet, përshëndetjet më të mira, me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin, alaihi salatu e selam, shokëve të ti, familjes të ti dhe çdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti më të mira, deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëzë, do të vazhdojmë në vazhdën e tefsirit, ku jemi duke e përmbyll surën El Bakara, jemi tek ajeti 269, i kësaj sure jetë të begat të Zotit Subhanehu ve Teala, pra deri në ajetin 286, jemi afër përfundimit. Surja Al-Baqara, surja më e begat që ka zbrit Allahu Tebareke ve Teala prej sureve të gjata, pas surës El-Fatiha, numërohet nga surët më të çmuara në Kur'an. Andaj pejgamberi jonë sallallahu alaihi sallam, ka dhënë hadithin që ka nxjerrë Imam Muslimi, iqra'u Al-Baqara, lezone surën Al-Baqara, sepse marrja dhe kujdesi dhe ngulmimi në surën Al-Baqara është bereqet i madh, është kamje dhe bullok i madh, dhe lënja e kësaj sure është dhimbje dhe hasret, ndërsa me surën Al-Baqara s'kan mundësi me ushtyje dhe s'munën me e mund magjistarët dhe sehirbazët. Andaj kjo sure dhe zërë nëse kuptohet në kandin e vetë, në urcine vetë që ka zbitë Allahu të bare kjo vëtëra, njeri ju e kupton fejnë e Zotit të bare kjo vëtëra dhe kjo i mjafton njeri ju të bereqet. Në ajetin që ka jemi 269, jemi duke folë për urtësi. E përmendëm fjalët e djetarëve të partë muslimane, pasaj përmendëm një përshkrim nga Ibn Qayyim el-Jauziye për detalët e urtësijës dhe ngelëm tek disa për djetarëve bashkohor, tek fjala e Muhammed el-Tahir ibn Ashur, djetarë prej djetarëve të mëdhej të muslimanëve, i cili llogaritet nga bashkohorët ndër mufesirat dhe komentatorët më të mëdhej të librit të Zotit të bareke, vë të jarë në librin e ti të njohur et të hriru vë të nëviru. Rahmetullahi, rahmetullahi alej. Urtësia dhe zërë e shpjeguam në ligjëratat e kaluara se hikme urtësia është bërja e veprës në kohën e duhur, në dozën e duhur, në raport të duhur ndaj atij cili bëhet, e kështu me radhë prej veprave të cilat njeriu i bën në jetën e kësaj bote. Andaj shumë prej dietarëve komentin e urtësisë e kanë bërë me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra kanë thënë urtësia është suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pse kanë thënë kështu vëllezër? Nga se kanë thënë e tërë jeta e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është urtësi. Muhamedi alayhi salatu wasalam e din kur duhet me fol, kur s'duhet me fol. Kur duhet me fol, sa duhet me fol, në çfarë doze duhet me fol. E din me kategoritë e njerëzve se si me fol. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ndryshe folte me të rit, ndryshe folte me pleçt, ndryshe folte me gratë veta, ndryshe folte me pagant, ndryshe folte me musliman, ndryshe folte me musliman të edukuar, ndryshe me ata të pagdhëntit. Kret kjo ishte urtësia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hadithin, andaj hadithin që e kanë xhir Imam Bukhariu nga Aisha radhiyallahu anha, se një ditë prej ditëve i vinë pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam një bedewi. Pra bedewi llogaritën nomadët e shkretëtirave. Dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam derisa po vinte prej larg dhe nuk dëgjohej prej bedewis, i tha Aishës radhiyallahu anha, i tha, "Ky njeri që po vjen drejt meje, është njeri i keq. Është njeri i vrazhët." E kështu më radhe filloj me e cilësu për i disa cilësive të liga. Kër u afru dhe erte për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem, për nga mësë ram filloj me i fol me të but, e me trajtu me të but, e kështu më radhe. Dhe shkoj. Kër shkoj, Aisha, radhiallahu anha, po e përcilte me vëmendje gjdo fjallë për nga mberi sallem. Dhe i tha, ja Rasulullah, ti thave që farthave, kur aj ke largë, po kër u afru nga ti usile shumë mirë me ta. Pra Aisha sigur deshti me e zbulu ku ishte urtësia e Rasulullah, që ti me e thanë se kjo njeri keq e i vrasht, edhe në fund musil mirë me ta. Qka i tha për nga mbire alayhi salatu selam? Tha, oj Aisha, inë në minë nësë ka prej njerëzve të cilët, do të jenë njerëzit më të ndëshkuar në ahiret, në xhenem. Sherri ju vjen prej gjuhës. Sherri ju vjen prej gjuhës. Tha, dhe këta njerëz uruhen të tjerët pe keqës të tyne. Pra njerëzit më të këqij, cilat janë ata të cilët as të këqij janë gjuhë, sa që ti duhesh më urujt pi ti. Ti duhesh me e pru punë, mos me provokuat, sa ai pastaj nuk frenohet. Andaj çka tha Ali sallallahu alaihi wasallam, pra ajo çka ja thash në fillim e vërteton fjalën time, veprën time dy. Pra urësia ishte, unë me të kalzu, se ky njeri nuk o i mirë, por usila mirë që mos me nxerë ma të keqën për ati, se me bo me usilë që ishë ajë, por që e mos siguraj, nga se bedëvit janë silë me të madhë, nuk e ka pas parashirë që o penga merë, njeri ma i madhë e kështu më radhë, janë silë si me krej. Andë e ka arë bedëviju, i ka thonë penga merit alai salatu e selam, bjerën pare, se s'ti ka bo baba. U nuk folët shtu me penga merit në sasëlle. Andë e dhe zër, tha nuk jam kontradikt. U thash që jo i keq, dhe ki vazhdo në më koni keq, por u dash më silë mirë, se këto njerëz janë që mas shumë t'i banë azab në khiret. Cilat janë ata vëzër? Ata të cilat ti dush më rujt piti, më silë kisha aja maj mirë se ti, në ndërkoti kitë veprën i të bo që më rujt qërrit atina. A ka njerëz i mas kësisë që ta? Që ti dush me lujt, do monë, me aktruë, kinë se ti e maj dopt se aj, më pa, no, ajo më i vlefshëm, kretë ti i të bo për qëfarë, që mos me e provoku ma të keqen, andaj pengamberi jonë sa sele, gjërat e sësat nuk u a thonë të bedewive, u a thonë të sahabeve. Përshfera si jo dhe zërë, se ki e kupton, ki se kupton. Andaj shpesh arë ti i gjenë, hadithet e pengamberi sa sele, e qërton të një sahabe, ti thu, pra, si kur dëshiron që këtë fjarë të akishton një bedewijes, pse, se pse e ka kritiku këtë, po përshan qëfar bante? E kritikonte, për çfarë? Se e dinte se ki e ban. Për shembull i tha Ebu Dherrit radiallahu an, i tha o Ebu Dherr, ti alaku i gjahiljet, që ju kom problem mi tha një bedevijes ti ki i gjahiljet. Problema mësaj ku shëduron ata. Dërsa Ebu Dherrit që ka i tha, tha ja Rasulallah, unë e gjahiljet, ndërsa jëmë bo plak, tha po, mirë po, e pranoj. Andaj ti i gjenjë disa njërë vëzër, mund është mi kritiku. Dhe kitë kjo është bërë me urcinë e pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pengamberi sallallahu alaihi wasallam kur dilte në për ekspedita, lëviste me urci. Lëviste me urci dhe asë një vepër nuk e bante pa urci. Andaj Imam Maliku çfarë tha vëllezër? Urcia në Kur'an është suneti i pengamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse suneti i pengamberit sallallahu alaihi wasallam? Se kush e mëson sunetin e pengamberit sallallahu alaihi wasallam? Do ta sheh çishta Aisha Kur'ani i komentuar për pengamberin sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhu al-Qur'an. Kur i kanë vetë Aisha radiallahu anha dhe i kanë thanë, o Aisha, na e përshkruaj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shkurt. Tha shkurt i bje, çka të lexonin Kur'an praktikohet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shkurt. Do ju kit Kur'anin çka e lexoni, vepra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është praktike kësajna. Pra nëse ju doni me praktiku kët Kur'an këtu në Muhammed alaihi sallallahu alaihi wasallam. A në dhe njeri është i lidhë për urcin, e nuk ka njeri matë urtë se a i cili Allah e ka bo pengamber, dhe jo vetën pengamber, e ka bo më të mirin për pengamberve, sallallahu aleyhi wasallem. A në dhe zë në mësimin e sunetit pengamber sëram, është edhe urcia. Dhe njerëzit dhe zërë gjithmonë e kanë lëvdru urcien. Urcia e kinezve, urcia e indianve, urcia e gregve, e kështu mëra. Ma di njerëzit përshemë, kur dojnë me lëvdru, di kanë vezre, thonë njeri urt, njeri cili flet me ven, njeri cili e din ku vendin, edhe e ban vendin si pas kuvendit. Këto dhe zërë pse i kanë përdojë njerëzit, dhe njerëzim dhe zërë nuk ka rujt nga historia e njerëzve të vjetër dhe të ri pas urcit. A dhe janë fraza, fjalit shkurtra, të cilët thojnë i kanë lanë dvjetërit. Por sërë arsio dhe zërë, nga se ato janë urci, dhe e ka shtridh dikush një imër, në fund e ka dhanë një fjalë. E që jo fjalë dhe zërë, o shumë rëndësi. So është e shtridhë 70 vjetë. Është e shtridhë e 70 vjetë. Andaj shiko pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam dhe zër, në ditë për ditë hadithe kanë dhënë Imam Buhariu, ju thot sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ju thot krit pejgambert e kanë thonë i urtësi, to u tham edhe unë juve. Dhe kjo vetëm nuk është rastësishme. Pra pejgamberi çfarë ju thot? Duhet ta vlerësoni një fjalë që ka thonë çdo pejgamber. Çfarë fjalë mund të më kanë dhënë çaj të madhe, sa çipite Ademi alayhis salatu wassalam, deri te Muhammed sallallahu alajhi wasallam, siç e pejgamberi u ka thënë popullit vet. Po ja u thamë që këtë fjallë, ku ka arë pjegamë të gjithërë, prapja u thamë, edhe në fund e ka vulos Muhammed Sallam e ka thonë të njëjtën. Çfarë ka thonë vëllazër? Dhe kjo vëllazër shiko, këta e thonin edhe këtë njerëz që nuk e dinë se ka thonë pejgamberi Sallam. Çka ka thonë? Çdo pejgamber ka thonë një fjalë. Cila ajo fjalë? Idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Si mos dhe në marrë ban çka dush. Çdo pejgamber ka thonë këtë fjalë vëllazër. Pse? Dietar kanë thënë kjo maja urtësies. A ke pa dikujt na kur s'dimo çka mi thon? Çka i thu? Valla, si mos dhe në marrë ban çka dush. Hajete, hadithe, vlera, qërtime, smervesh, qatë që ishdush. Pse? Po s'ka më për të kësaj. Nuk je hajvan me të lidh me litar. Nuk je hajvan me timnue frenat. Po je njeri cili hikmeti du të me endal. Andaj njeri u vëzër që ka thamë për nga mele a.s. Imani është 60 diska shkall. Pasa ka thamë lajla ilallah, largimi të keqës prej rrugës. Pasa që farë ka thamë? Shkëllet nga kitë imani ka vequ një vepër. E ka vequ një vepër. Cila ajo vepër që e ka vequë? Ka thonë dhe pjesë e imani të shë turpi. Turpi dhe zë. Një njëri cili s'ka turp. Me shka e ndalë? Nëse aj nuk që shfolëm në gjeratën e kaluar tek faktet e natyrës e pastër për Allahun Gjellë Gjellë. Nëse nuk ngritët të këti një moral i cili të bam presion mës pi bo disa vepra, atëra problem t'i pi jash pi bo presion. Nëse nuk ka presion ma shumë pi mrena, prej jash fjala nuk ndikon, dhe zë. Fjala e urt, fjala e mirë, ka për qëllim veç me e trazu moralin të njeri. Nëse aj s'ka ma shumë, do më dhonë, lan djekë se pi mrena, prej jash s'ka mundësi veç e mi të kejtë. A në njerëzit, dhe zë, me qëfar, me pak ndreqen, me pak ndreqen, të e shetë një njerit një fjallë ja thu, një avë e ban njerit mirë, një avë punën veprat mira. Ka mundësi njerit një avë i folë, pak së në lëvizë, pëse, se pi mrena nuk i vjen as një sen. Andaj Allahu te bareke ve teala e bëri urtësinë çfarë tha. Tha Allahu xhele xhelalu e'udhu billahi minash shaitanir rajim yu'til hikmata men yasha. Allahu ja jep urtësinë kudo jaj. Se ban si çelë njëri të urt. Wa men yu'til hikmata faqad utiya khayran katira. Kujt Zoti jep urtësi ja ka dhën hajrin e madh. Allahu na furnizon me urtësi dhe hajr të madh. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tha Allahu te bareke ve teala. Por këto mësime, këto urtësi nuk i kupton, nuk i kujton, posa i cili o i meqën. E menquria është dhuntia Allahu te bareke ve teala. Ata dhe zërursia është gjëja me të cilën njerëzit gjithmonë janë krenuar. Dhe pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam është njeri ju mëj urtë ftyrën e tokës, njeri mëj mirë që ka krijuar Allahu te bareke ve teala, e ka bërë edep vet Zotit te bareke ve teala. Andaj ka than Allahu xhel xhelalu pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam alam yajidka yatiman faawa wa wajadaka dallan fahada. I ka than Allahu xhel wala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam a nuk te kemi gjetur Muhammed yetim pa babë pa nan. Dhe shikoj vëzër, është e çuditshme pa nan dhe pa babë dhe mu bëj njëri më i mirë fytyr tokës. Ata kanë me një hadith të transmitimit të dobët, mirë po me anën e kosahi, se kërë e kanë vetë për nga mërën së sellem, kusht ka bëti e tërbije? E babë e nënë s'ke pas. Që ka thënë a.s. E debeni rabbi për ahsen e të edibi, më ka bëti tërbije zoti jem dhe më ka bëti tërbije mas mirti. Dhe kjo ka dëshmit e fjallë Allahu Gjeli Gjelalu, as të kemi gjetë ty jetim, jetim, pa babë, s'ka pas kujtës babë, e as kujtës nane, po ka dalë njëri ju maj mirë fëtër tokës, se e ka bëti dikush tjetër edukat. Pasta që fari ka thonë, të kemi gjithë të humbur, të kemi udhëzue. Të kemi gjithë të humbur, s'ke pas shpalje, s'ke pas pengamberi, të kemi bo pengamber. Sallallahu aleyhi wasallam. Ana dhe zërë do të nalim i sot me lejnë Allahu të barek e vëtjara, me fjallët e Muhammed et Tahir ibn Ashur, që të shohim edhe diçka rreth qështës e urtësie, se si kuptohet urtësia në fjallët e djetarve, fjallët e djetarve të muslimatve. Për me dhe zërë në gjëratën e kaluar, se Tahir ibn Ashur ka përmend urtësia në disa prej vendeve të Kur'anit, e përmendëm se prej definicionit e urtësis ka thanë, urtësia është udhëzime të caktuara me të cilat njeriu mbrohët nga rënja në gjuna. Edhe njëherë, urtësia është farë dhezër, mësime të caktuara, me të cilat njeriu frenon vetë vetën nga bërit gjuna, nga të bërit gabim. Gjithashtu ka thanë, urtësia është ilmi i nxjerrur prej shëriatit. Ilmi i nxjerrur prej shëriatit, duke marrë mësim nga popujt e kaluar dhe kapja e lëvërdive fetare. Kjo është urtësia. Pra kush e kupton fenë? Nga Kur'ani, nga ibretet e popujve të kaluar dhe pasaj e nxjerr çka duhet me vepru ti sot, kjo është njeriu i cili e ka nxjerr urtësinë nga fjalët e Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu ka thënë se urtësia është njohja e shkaqeve mbi të cilat ndërtohet shariati. Por shumë pse Zoti ka bëhë haram zina, pse Zoti ka bëhë haram alkoolin, pse Zoti ka bëhë haram kamatën, kumarin, e kështu me radhë, bastin, pse i ka bëhë Allahu gjë haram, këto vëzë nëse kupton pse i ka bëhë, kjo urtësi e madhe. E nëse nuk i kupton, atëre, nëse i zbaton një i urt, pa aq ka i kupton ka urtësi edhe edhe më tepër. Kjo është edhe fjalë që ne ka përmend Tahir, Tahir ibn Ashur. Pastaj te fjalë Allahu xhel xhelaluhu yu'til hikmata men yasha. Allahu ja jap urtësin kujt doja, çfarë thot? Thot, urtësia është itqalul ilmi wa ijra'ul fi'li ala wifqi dhalika al ilm. Ka thonë kështu. Dhe kjo dozë është mund themi domthon rezumeja më e shtridhur në çështjen e urtësisë. Çfarë ka thonë? Hikmeti është përsosja dhe përkryerja, pra përmbushja e dijes. Kur njeriu e ka marrë dijen më të mirë, më të përsosur. Pastaj ka thënë, dhe bëmja e veprave në harmoni me këtë dije të përsosur. Që kjo këtë urësia, vëzën. Edhe një herë. Çaj i bëvë njeriu më kanë i urt, edhe me vepru urt. Urt me dije të pastër, të përsosur. Kjo është ana e dijes, informative, e njohjeve. Ende nuk është plotësuar urtësia. Nëse ky punon në përputhje me çka di, çka e di, e cila është e plotë dhe e përsosur, atëra ka marrë emrin i urtë. Dhe pejgamberi sa selam i ka majat e tudijave. Se i ka zbrit shpallja, e cila është ilmi hinor, ilmi i Zotit xhelle xhelal. Pastaj Allahu i ka dhënë takat me e zbatu në përpikmëri këtë çka i ka zbrit. Andaj, pejgamberi jonë, sallallahu alajhi wasallam, i është dashur veç 23 vjet me e dëshmu urtësinë. Sepse urtësia nuk është në zhurmë, e asë nuk është në domthonë, vitet shumëta. Urtësia është me bo veprë në vendin e vetë. Andaj, ka mundësi njëri ju, vezër, për shembull, si domos kër i banë disa vite. Qëfar banë, vezër? Tho sikur mës të kësha bo këta, këta, këta, këta, pse? Se tani me një pjekuri e ka kuptu, për shembull, se 20 vjet gabim e ka pas. Qysh ndodhë kjo, vezër? Se i vjen urtësia, i vjen pjekuria, i vjen dija, e kuptoni sen dhe çfarë thot? Po unë filan veprën, filan veprën, filan veprën. Të cilën e kam bërë për 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet, kjo ka qenë gabim. E pse e kupton nga se pjekuria është diçka tjetër? Andaj pejgamberi jon sa selam ka përmend se çdo pejgamber Allahu e ka bërë çoban. Çfarë do të thonë çoban? Kujdestar delesh. Dhe kujdestar delesh, do të thonë kot turp. A ndim se na shtirim me këtë qytetarinë e kot. Qytetar, vetëse pse rrin qytet nuk je. Qytetar rrin çajto rrugë ditën. Çfarë qytetari? Qytetar lun karta, lun sha, apo këto nuk rrin qytet, ato kanë katon mirën me lop. Po nga sa më mor me lop. Po sa më mor me dele, po sa më mor me dele. Por ajo është prisi njerëzimi, zotnia e njerëzimit. Andaj nuk është e urt kurrë ti. Edhe pse qyteti ka ndikim që ka përmendur Khalduni, nëse e gdhën njeriu, po nëse nuk e gdhën, ti mund të mëkon bedevi midis qytetit. Edhe ka mundësi njëri më konë maja qytetarit mi diskatunit. Por shfar ashtë i dhe zërë, se nuk matët me qfar, nuk matët me ven, po matët me gdhendja dhe kalitje. Andaj, njëri i dhe zërë me kalimin e kohë se kupton, se disa prej gjërave, qfar, nuk kanë qenë të urta. Nërsa Allahu e ka rujt për nga merin sëselën piksajla. Andaj, për mësam shiko dhe zërë, ka trasmetu imam Hakimi, mus të drekin e ti, dyherë ka provu me shku në darëse me muzikë së nga shkuve. Ska pas dije pëse zban me shku. Po, thot qëfar, Allahu më nali, se kërë ka kalzu hadith nuk kom pengamber. Ka thonë alai sallat e selam, kërë jam qenë i ri, kam qenë duke punu e qoban me pare, me qira. Dhe kam dash dyherë me morë pjesë në një darësëm kura ishve, me darësëm, ta shohë që është lujnë e që është valzojnë. Ska qenë pengamber. Thot, ndy herat nga zonë gjumi. Pak para se me mërija tje, ka zonë gjumi. U ka lodhë dhe ka zonë gjumi. Kërë o bo pengamber, tash e ka kuptu pse atë herë së më kalonë Zoti. Me e bo atë vepër. Farë ka thonë, më ka pengu Zoti. Shiko kjo, më ka pengu Zoti, shumë rëndësi. Pse? Se ti ka mundësi një mosh, nuk e kupton një vepër. Ka zonë dikush tjetër. Pastaj, kur të pjekësh e kupton, tash e kuptova. Sikur që një ri u dhe zërë, shpeshar, kur është i ri i moshës pa pjekur, shka e quna ta një ri i mitur, qëfar i bjekë dhe zërë? I ban disa prej veprave, do më thonë me presionin e prindit. Shkon shkollë me presion prindit. I ndalë disa prej pune, baba, thëtë ka thonë, zban. Nana, thëtë ka thonë, zban. Por këtë qëfar e ka, këtë rëzhimen këtë e ka që baba ka thonë zban. Mirë po kur kja njësë mu pjek, thot, a, tash e kuptoj pëse më ka thonë zban. Që kjo dhe që tash e kuptoj pëse më ka thonë zban, urësia. Tash e kuptoj pëse më ka thonë zban, është urësia. A da dhe Shejhul Islam Ibn Tejmije, dietarët e muslimanëve, për gjërat e cilat s'kan pas dakordsi, kan pas polemik, Allahu në xhennet do t'ju kallëzojë cila ka më e vërteta. Për më ia u plotsu nefsin. Shumë e keni bavë, zëm, në Islam ka dietar, shumë dietar. Dhe këta shpesh spajtohen për një çështje apo tjetër. Edhe ju jet në shpirt një therr, cila ka e vërteta në çket polemik. Thotë që i Shejhul Islam Ibn Tejmije, prej begative të xhennetit, Allahu na vë xhennet live, është se Allahu i thot, a e dini çket polemik, çka keni pas po? E vërteta kon çtu. Që t'ja u qëtësoje shpirtë, kjo prej begative, Allahu të bareke vë tjale. Ane dhot, e Tahir ibn Ashur, thot, urësia është që njeriu ta përcos dijen dhe t'i bën veprat e vetën përputhje me këtë dije. Ane dhot, Tahir ibn Ashur, thot, për këtë arsye, kanë dhanë disa prej djetarve, apo është thanë në gjuhët e djetarve. Nezeletil hikmetu ala elsinetil arab, va ukulil junan, u ajdi sinijin. O shka në një orë në mesin e njerëzve dhe të urtëve dhe djetarve, se urtësia është vendosë në gjuhët e arabve, në mendjet e grekve dhe në duart e kinezve. Pse o lezër? Se arabi fuqire ka pas në gjuh. Fuqire ka pas në gjuh. Andaj kur ani ka zbrit në qfar? Në harmonime të takatin e tëne. Në harmonime me takatën e tërë, pas ta i ka sfidue. Fe tu bisura. Ju dini me volë arabisht po. A janë shkronet e juve po. Bjerën i të njajshëm. Ska mujtë. Që dhe më dhanë, te ata është mledhë maja e gjuhës, maja urësijës, pas ta i ka ardhë kurani, ka pruhet i shka lamat mirë. Dhe ata s'kanë mujtë me bo. Dhe ka dhanë, në mendjet e grekve, nga se grekë dhe zërë njihën, jo këto grekët e sotit, dvjetër, Junanit, ata Aristoteli, Platonik, Shumera, ata kanë qenë të njohur me hulumtimin e urësive. Apo andaj shumë prej tyre nga fjalët që i kanë thënë, madje edhe disa prej dietarëve muslimanë janë mahnit me fjalët e tyre. Sikur çfarë kanë thënë, ju kanë afruar shumë nga Islami me mene. Tu mendu. Për shembull, ata shumë prej veprave i kanë ndaluar me mene, si rakijën, si zinajën, si bastët, i kanë ndaluar me çka? Ka thonë njëri me meçëm, sin bast, sin zina, sin raki. Nëse e ke veti, ku e more këta, thot urësia, nuk o e urtë kjo. Nuk ja vlenë, e kështu më ra. Për ju janë afruë. Pasaj e dini fitnë që ka ndodhë tek muslimanë me hyrën e mendjeve të grekve në islam. Dhe në duart e kinezve. Se dhe në duart e kinezve? Kase Kina gjithmonë ka qenë vendi i punës. Ata, kur të punojnë në holë. Dhe sigur ata, edhe sot, vazhdojnë, Kina me qenë vendi dhe njerës të cilët mos shumë t'i kërkohet për e tëre punë, dhe janë shumë dhe punon shumë, dhe sigur që punon ata hol, s'punon kërkush, janë t'hol në veprimtari. Dhe kjo vezër dëshmote dhe kur banë musliman, banë musliman të hol dhe punon shumë, e kështë marat. Andaj, ka qenë njërë se urësia është qenë në gjuhat e arabve, në mendjet e grekve dhe në duart e kinezve. Thot Tahir ibn Ashur, urësia është nxjerrt prej ndaljes, prej frenimit. Dhe kjo është thënë kështu nga se urësia e ndal të urtin nga rënja në gabim dhe dalal. Nga rënja në gabim dhe dalal. Domthon njeriu vetë kur është i urt nuk bën dalalet. Andaj kur e ka lavdruar Allahu xhelel xhelalu librin e tij vetë, çish e ka lavdruar? Hap në surën Hud, surja 11. Nëse vetë bereqetja në Kur'an dhe njeriu i cili lexon Kur'anin, normal që në ka shumë bërëgjë. Surja Hud, surja 11. Allahu Gjellë Gjellaluhu, në surën Hud, ajeti i par, e ka lavdruar Kur'anin me këtë lëvdat. Thotë Allahu Gjellë Gjellaluhu, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimet ajatuhu, thumë fussilet min ledun, hakimin khabirin. Shumë alënsi e ki Kur'an është shumë i madhë, ama na shumë pak ja dina kadrin. E pas e ka thonë, Ella ta'budu illa Allah, inneni lekum minhu në dhirun, pa beshir. Qëfar thëtë Allahu në këtë sure? Elif Lam Ra, kitabun, kjo është liber, Kur'an jo liber, uhkimet ajatu, ajetet e këti libri janë të, qëfar, të ndalura në mënyrë më përpik që ka ka mundësi. Që ka dhe mënë, kime dhe gjërë, e ka nalë të veni që ka duhet. Qëfar dhe Tahir ibn Ashur, Allahu Gjellë Gjellalu e ka qujtë urtësien, e ka lavdru urtësien, nga se e ndalë njëriju nga dalaleti. Ky libër, dhe zërë, që ka i ban njëriju, e ndalë nga dalaleti. Ska mundësi një njëri që lezën Kur'anin, me ranë dalaletë. Nëse e kupton që shduhet, ska mundësi me ranë dalaletë. Allahu garanton, uhkimet ajetu, këto janë kinë venin e vetë, vetëm shkoj pas, sikur që i shkon të një uzuës, i cili e di udhën të se di udhën. Allahu Gjellera ka po këtë Kur'an, me që deri ku duhet, uhkimet ajetu. Pasa që farë thotë, thumë me fusilet, pasa i kemi sharuar këto urësi, të ndara si cilën në vetë me vetë. A ne dhe zë shikot që ja quhet, gjdo fjale e Zotit quhet ajet. Gjdo fjale e Zotit Gjellera quhet ajet. Ajet. Një mas një. Pse dhe zë quhet ajet, se si cilë udhëzon vetë veti. Si cilë udhëzon në vetë veti, pasaj që farë ka thonë. Milledun hakim. Këtë këto urësi të Kur'anit janë të zbritura nga aj i cili është i urtë. Hakim. Allahu nuk ban një vepër, vetë se ban me urësi. Pasaj qëfar ka thonë, khabir. E khabir e kemi morë, dhe zër, kujti kujto, të emri Allahu që el khabir edhe hakim, se khabir që do më thonë, dhe zër, kur gjërat i din, jonë t'jashtëmën për në mbërënçmën, edhe t'jashtëmën edhe në mbërënçmën. Andat dhe zër, shumë për e njërës të mundohen, me a drejtu Allahu që në gjelalu u ligjët, ata nuk e kuptojnë, ha, sasi dhe gjehlit të tyre, sa nuk din. Apo, e shetë dhe njëriut, i cili, kejden andohet kjo, dhe zë kërëtojnë a kede në ndodhë, shpeshar me ndodhë njëri se aty në akademikëve, aty në profesore, si ju ndodhë ajo. A ju ka ndodhë zër kedve, dhe a në ka ndodhë kredve, e manë lapsin dorë, edhe habit është për një moment, dhe e lip lapsin. Ju të njëzë, a mësë më këni babë lapsin? Edhe në fund vjen ajë fëmija, thotë ndodhë e ki, babë. E që ki njëri, që e kapin këto momente, ki me gjikue, pse Zoti ka thonë kështu? E pa sa apo sa njëri vetë i vesh kputat e veta thotë ku mi keni lan kundra. Edhe vjen i thotë dikush i ke vesh. Apo edhe sa she nuk isha gjëra çati përpara i ka dhënë. Apo njeriu vetë mos me pa, njeriu mos më kanë që nuk shef shpesh për rasteve kur s'van ndeshje. Po sa ka ndeshje në dunjë vetë. Por dit ka ndeshje, ndeshje vetura, ndeshje. Çfarë do ko? Çka do të thonë ndeshje vetë? Njëri prej dyve s'ka pa për një moment. Ai sikur ta kish pa mundsinë tjetër, s'kish bën ndeshje. E kjo çënje e dobët, s'ka mundësi mi kallzu Allahut se ti çta gabim e ke bë. Ti çaj alkoolin e ke bë gabim haram. Zinon gabim e ke bë haram. Pes vak farz gabim e ke bë. Hashe ve kella. I madhësh Allahu. Kush pi kallzon? Ky i cili kur çohet pi xhumit 3 orë në vetë s'u vjen. 3 orë në vetë s'u vjen. Dhe pastaj i thot Allahu xhel xelalu, apo se pse Islami, pse kështu. Do të njeriu nëse e kupton andaj urtësia çfarë është? Urësia, qëfar tha Sokrati, e rif nefsek i bi nefsik. Njëhe vetën me vetë vetën. A dhe kërën hadith, ka pengamberi, i unë sallat sellem, edhe me gjithë sa hadith është diskutuar, kushe një vetën e një zotin. Së mundë një qenje e dopt, me e morë logari, ti dhe zërë së në merë logari, kur dikush është ma i shkollumë se ti. Lëmin e ti së në merë logari. Ti nuk mund është mishku një profesori që i ka 20 vjetë shkollë e 20 vjetë përvoj. Mi thonë, gabim e kije. Gabim e ki, smunët. Ai mund të vesh me çesh. Po para se rajon me shkollë me përvojë. Po para mendoj i cili ka krijuar ilmin te ky. Po para mendoj i cili është i dijshëm dhe i gjithdijshëm. Subhanahu wa taala. Ande Allahu xhela xhela e ka bërë librin e tij na çfarë? E ka bërë prej ajeteve të përsosura të cilën e ndalin njeriu në vendin e vet. Fot Tahir ibn Ashur, rahmetullahi alayh. Fot Allahu xhela xhelaluhu i jep urtësin atij të cilit do. Të cilën e ka bërë të gatshëm për ta pranuar urtësin. E urtësia, si bëhet dhe zër, njeriu i gatshëm me pranu urtësin, ka thënë, min selameti aklihi wa etidali kuwa. Ka thënë, prej pikave, pra prej gatishmërive të që ja benë Allahu gjithë që një njeri ka mu bo i urtë cila është, kur mendjen e ka të shëndosh. Kur mendjen e ka të shëndosh. Por nësë njeri dhe zër ka defekte në mendje, së mund mu ka një urtë. Së mund mu ka iurt. A dhe ki Kurani vëzërosh, la'allekum ta'qilun, të dhekërun, të tefekërun, nështë a ju mërë një vesh, nështë a ju kuptoni, nështë a ju mledh një mend, e kështu më ratë. Ska mundë si njëri vëzër, ka probleme. Dhe kjo vëzërosh një për problemet zamanit tonë. Një problemet zamanit tonë. Cila kjo? Kë njëri ju vëzër me ndonë, se kufini i mendjes është ku kam ri aj. Dhe aj së mund të apërfitoron se dikush tjetër mund t'ja kalon në atë vijen ku ki ka përfundu të menja. Andaj Imam Shafiu dhe zër, subhanallah, Imam Shafiu dhe zër logaritën nga njerëzit e vequar pi të meqmive. Dhe mon, bota ka të meqëm. Të meqmit e muslimanëve, cilat janë? Djetarët e muslimanëve. Për këtire djetarëve janë do si dili. Për dilve, që shka përmen Imam Ahmedi, ka thonë dili i këti umet da Imam Shafia. Rahmetullahi Alej. Imam Shafiu dhe zër, ka disa prej poezive të shkruara në divanin e tina, dhe një prej poezive që fa ka thonë, wa menziletul faqihi indes sefihi ke menziletis sefihi indel faqihi. Dhe kjo është prej ajka dhe zër, ajka, sidomos në kohën e sotë dhe zër. Po aje ka thonë këta paranimi i vjetëve. Rahmetullahi Alej. Që fa ka thonë? Ka thonë, pozita qka e ka mendjeleti të djetari, qatë pozit e ka djetari të mendjeleti. Do më thonë, kuroni njëri koktull, i vysh këta kamenja, djetari që shë shef ata, nuk e shëti qka të ranë. Shikau që ka thonë Shafia, njëtë ki koktulli e shë djetari, thotë ki koktulli. Dhe kjo dhe shërë për qudirave, dhe këta njëri du të me duruë, se banë nuk e duroj mundet me hinë hasmit kot. Na dushme e pranu se ahmaki, a e menon se ti e ma ahmak se aj. Të njëri cili ka munges dije. Por shemu, njëri dishëm që ka thot? Njëri dishëm thot, për mi mu ka alama dishëm. Andaj dhe Allahu Gjellewala, wa fauka kulli dhe ilmin alim, për mi qdo dishëm ka një dishëm. A ne për një moment, kër tha Musaj, kër e vetën gjemati i vetë, ndjekësit e vetë, o Musa, alai salat e samë, a ka ma dishëm se ti tha jo? Allahu tha, po, shkote Hidri, kyre. E kjo dhe se parëm në pengamberi, po parëm në njëzve tjetë. A te ahmaki s'ka ma dishëm saj. Ahmaki dhe, o mle dhe urcija të une. Maja mo. Do ma dhanë vetë se s'tot, do ma në vule e pengamberve. Zotin Arujt. Qikosh ka thani Imam Shafiu dhe zë? Edhe njerë. O menziletul sefihi, indel faqihi ke menzileti, faqihi indel sefihi. Sikur që e shet djetari ahmakin, ahmaki djetarin e shet qashtu. Dhe kjo dhe zërë është e vërtej. Andë ti e gjemë shumë njëzit komente. E gjemë pa turp, pa cip, apo, thot shka fol pa lidhje, ti ka zonë hadith, thot shka fol pa lidhjeve. I janë gjerë për shumë një fjallë që i khulisamu të imijës, i bën kajimit dhe e bijut, thot pse e shkruun këtësina. Kjo është e qëdishme. Po rahmetullahi alej, Allah i mëshirov djetarë të muslimanëve, që ne kanë dhanë këto ilaqet, se për ndryshë dhe zonë njëriju vungë shumë. Andaj, Ebu Dherri, qëfar ka thonë dhe zonë? Edhe Ebu Derda, ka thonë, qa ma, sa ma shumë që diki me vujtë? A ma kjo rahat? A i qanë edhe vazhdojnë me pi kafe? A e ki po njëri me qëmë dhe zonë? Kure lëndonë dikan? Së nëri rahat kjo? Thotë e ranova, vla. A jo ranesa me veti e merë kjo? E i thotë, mos e ranova, mare? E thirë pram telefonë, vla, mos ranova. A i rane nuk mërzitët, thot po amare hapë, në desë e bitë keçtit, nuk e ko gajle. Kjo dhe zërurësia ku njeri ju e menon qish ka ndiku fjarat e tjetëri, jo veshte vetja. A në dhe zë kjo shumë anësit një që njeri ju ta kuptoje qëfar, se cila është urësia, qka dhe Tahir ibn Ashur. Nuk mundet njeri ju më baj urët, pa e pas, selame, selamet mene. Allah në falë selamet mene, ja Rabbel Alemin. Wa tidali kuwa, dhe mi pas kuvetet e barazuara. Qka dhe më dhe zë kuvetet e barazuara? Zotin e ka kriju neve shumë kuvete. Kuvet hidhnimi, kuvet gzimi, kuvet mërzije, kuvet epshi, kuvet pune, kështu më radhë. Na kemi një grumull fuqive. Nëse këto nuk bashkveproj në ekuilibër, atë njeri ju prishet. Por qemo, ti e ke i fuqin e nervozës edhe fuqin e frenimit. Këto duhet më konë në ekuilibër. Nëse ti thu, por qemo, filani është burri mirë. Pse? Kur pu nervozoj, ke veç po thajke. Ja, nuk është këtu. Ki ka, domthon, humbje të baraspeshës në fuqitë e veta. Njëri thotë pse nuk ka mirë me pas nervoza. O mirë, po e kontrolluar. Që një njeriu vëzër pa epsh nuk mund të mushtue. I duhet kuvet për me dalë vladin në ndonjë. Apo, ama ki kuvet, po e humbi kontrollin, atë dën zinë. S'mundet njëri, apo për shembull që kanë ndonjë dietarë se njeriu e mban mendën veçte epshi. I humbët media. Ma e mira pikejt dhe cila, shkosh ka do Tahir me Ashur. I ti dhe lukua. Ketë fuqis ka i kam i punu barabar. Kur duhet me nervozu, nervozohet. Kur duhet me pas epsh, ka epsh. kur duhet më frenu, frenohet, kur duhet më gëzu, gëzohet, kur duhet më kajt, kajt. Këti punojnë barabar. Apo, andaj për shembull, Allahu xhela, shikoj, në trup ti ka dhënë të baraspeshuara kuvetët. Kama, s'ka ta kacidora. Kur shtyp ti, shumë, e ke pa, provon me shtyp diçka me dorë, pastaj nëse nuk krym punë, çka ban, të ndal ta shtypi me kam. Pse? Se kamës i duhet ma shumë fuqi, për me matë këtë trupin, ata e ka ma shumë takat. Këtë të ndë baras peshuara. Nëse njani për shumë dhe shef, e shef të ecë me durë, thotë të i ka matë forta. A këshë me keshë? Odo, thotë, kamët i ka falë Allah, këto janë për me të majtë. A na nuk keshë, na kur dikush për shumë dhe i ka të çrregullu me kuvetët tjera. Për shumë dhe gjeni njëri, për shumë dhe ka kuvetin e gjuhës. Veç fol. Çfarë thon njëri thot, vallahi, mashallah i kot. Jo, vallahi, do të më frenuë. Se bëjmë sa më ka kap muadhit gjuhën, ka thon nale. Se çon xhenam kjo. Pastaj kjo do van rob ti. Të robron. A do të shikosh, shiko sa bukur e ka përshkruar Muhammed ibn Tahir ibn Ashur. Ka thon selameti mendjes, mendja shëndosh. Pastaj çfarë ka thon? Ka thon që ti ket fuqi të baraspeshuara. Kjo është shumë e rëndësishme. Të baraspeshuara. Kjo duhet njeri ju me esinu. Pas e ka thonë, hatta jekune kabilen li fehmi l-haqaiki mun kaden ile l-haqi i dha la halahu. Ka thonë dhe prej përgaditjes që Zotë ja ban njerit për me e botë urt, qëfar i ban? Ka thonë, e ban të gatshëm me i kuptu të vërtetat. E kuptimi të vërtetat dhe zërësht, do më thonë, e përmendëm ligjëratën kaluar, vetë dhja, për dhja tona është komplikim të psikolog, të shkenstarë. Te doktor, si e dim në një diçka? Ka e morëm këtë dije? Pse e kuptojnë në atë vërtetën? Pse na natyrë që më dhojna diçka për shemull, kur na do këtë taman dhojna kjo rrejno? Edhe kur thojme e vërteto, njërës e që fardhojnë i druon fjallës e vërtet. E vërteto kjo. Dhe kitë të dalim dhe zër janë, që njeri u ka nga dëshmërimi i kuptue. Pasa që fa ka thonë? Dhe është që i bindet të vërtetës kur t'i dale e qartë. Për shembull, njëri shifët i urt, kur e kupton se ç'kjo është e vërtet, thot unë i bindem kësaj. Pse i bindet vëzër? Se urtësia i thot bindu, se kjo e vërtet. Apo, a do e keni pa, dhe sot, kjo ka qenë të muslimanët e parë, ku pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, kur i ka xhiku palët, i ka zbrit për anës Allahu te bareke, ota sura Maide, që njeriu vëzër se ka kriza, duhet mu betue në Allahun xhelalu se s'ka më rrej, dhe ka më thon vetë të vërtetën. Dhe kjo e kanë morë, kanë huazu ndërkombëtarët sot. Çfarë bën? Keni pa ngjikatës? Kur i pa film ose kush ti ka rastis? Çfarë i thonë para se më fol dëshmitarit? I thonë betohu se nuk kimë fol post të vërtetën, dhe vetëm të vërtetën. Pse nuk i thonë betohu se kimë fol çka do të ndtekët dhe na kena me të ngue, edhe sa më shumë që rrejnë kjo, sa më mirë. Se natyrshëm nuk ka kjo. Çka i thonë betohu se kimë dhan vetëm të vërtetën? Apo dhe asë gjithë tjetër përveç të vërtetë. Kështu e ka po për nga veri sëselle. Betohu se kime dhënë të vërtetën. Se ka mundë si njeri ju dhe zërë, dhe njëherë, i duhet dhe njëherë, njeri ju e fletë të vërtetën. Po nëse është në pyjtje mali vetë, apo, e ka dhëmë gjithësën e vërtetë. Apo, e pave, e pashmë, se pashmë bashkë mirë. Shumë tje e shef di kanë njeri, ka kaluar. Edhe, o shumë rancia ka kalu, që atje as ka kaluar. Dhe që ka thu, abe, e pashmë njeri une. Ti në vetën tanë di se aju kanë, po e di se me ba me thonë, ke ajt të prish, të prish, ti di shka prej mesejnë, shka du, ke një njeri, i njajt e ati, nuk e di, e këtu vëzër duhet tash presion, bëmbej Allahum, e kërë i thurë, bëmbej Allahum, tani ka këtu një loj, qëfar, e pasaj vjen malkimi vëzër, përshimur Allahu Gjeli Gjelalu, ka zbit, prej urësijës, kur bure gruje, kanë akuzu njëri tjetërin për zina, apo bure ka zguzu grënëve të përzina dhe s'ka dëshmi. Qka du të me bo, vëzër? Qfa du të me bo? Bam, be, katër her. Pasha Allahum. Pasha Allahum. Pasha Allahum. Pasha Allahum. E kam pa grënë teme të bo zina. Dhe jo veç kaq. Malkimi Allahu qovë mbi mu si mësjet e vërtet. Vëzër, vërteta ka peshte njëri. A në njëri ju, kur manovron, e shenit i të vërtet dhe manovron dhe të ishala nuk ka qështu, ki ka probleme urësia. Andaj, thot, Abdurrahman el Muallimi, thot, a e ke pa ti kur lexon diçka, qoft ajete, qoft hadithe, edhe ti para prakish ki të besuar diçka, a e keni pa për shembull njëri, për shembull, që shdo që i Khalbani, rahmetullahi alej, thot sa hadithin kum pas shef mu kan sahih, ama nuk ka. Që njeriu në njerëz vëzër e lexon, shpesh ta ndodh, na dërgojnë hadithe, o gjë është i vërtet kjo hadith? Apo jo, valla, nuk është i vërtet. Po do shive sa i miro, po i miro po nuk ka i vërtet. Se ka thon pejgamberi s.a.s.l. Andaj do Abdulrahman al-Muallimi kur ti lexon një ajet dhe një hadith, dhe ai ndeshët me atë çka ti e beson paraprakisht. Apo thu, vini ardhu mosadaif? Pse thu mini ardhu kështu? Pse? A e ke pa kur të pajtohet me një të vërtet, çka ti e menon si të vërtet, çka thu? Që e ka thonë për nga mesra. Kur të thojë dikush, po kjo nuk e ka thonë këta, kjo është, nuk është hadithi për mesra. A e ke pa si të vjen një loj ngushtimi, pse? Sepse njeri u vezër ka lufta më nga vetës. Mes asaj çka është e vërtet, dhe mes asaj tjetër se cila dëshiron ki mu ka në vërtet. Andaj tha për nga meri sa qëllim. Si kur t'i jepët njerëzve si pas dëshirave të tyre, do t'lip një ngjaqe dhe madhra. Si kur t'i shkon veç, une po thamë qështu, po t'i mundish me thamë, bema, pronsoma një kiçkupin, po s'ta jep kur kështu. Po t'ush me pru dëshmi. Andaj tha lej salat dhe selam, i akuzuari, mi afton mu betue. A ajtë si akuzon du t'me pru fakt. Por shemë, shiko sa thjesht e ka pru pejga me selam, dë vërtetën. Ka një njëri i kanë bo shpifje. Ja kanë gjitë një biftan. Zotin arrujnë ka biftan. Qish i ka thome me samë, si mu pas truki? I ka thome me samë, bambe, Allah unëse se ke bo që ta. A i thotë, pasha, Allah unëse ku mbo. Mirë, ki akuzusi, qka atu bo? Dhe të thone ka bo. Për me samë ka thonë, bere ti dëshmijen. Pse, se baza asë se njërin është i drejt. Baza njëri është i pastër. Dhe bon, akuzusi duhet me prue dëshmi. Se çiki njëri ka bërë çka dvepon. Jo i akuzumi, por shemoj shpesh i thonë plot për njerëzve, thotë po hajt dëshmoje se sa ashtu. Morë ti dëshmoje se ti akuzove. Shumë plot për njerëzve thotë ja janë gjithë në biftan, ti je kështu, ti je kështu, edhe thotë hajt në ti bëre argumente se nuk ka çështu. Po ti dush me pru argument sa ja çështu, jo e kundërta. Por shemoj zoti na lut. Një njeri X e akuzon Y-n se ka bërë zina. Y-n çka thotë? Un betohem në Allahun se kjo është rre. A ka drejt mi thonë X-i, hajt bjerë dëshmi se sa e vërtej se s'ki bo zina. Jo, jo, jo, ka thonë, ka bimë kështu. Vesëm që ka thonë, el bejinetu alel mudda'i, le ta bjere faktin e qartë, ki që ka po thot që e ka bo. Shiko sa e thjeshtë dhe zërë, andaj kur ardhën të Aliu radiallahu anë tre veta, dhe i thanë, ne kemi pa një njeri të bo zina. Që i tha Aliu? Tha bjerë në të katërtin, për ndryshe hani kam gjika. Hani kam gjika. Hani në sheria dhe zër, aq ka akuzon, ha kam gjik. Normal, sot e në kohën e Facebookit, po akiret, në shka s'ka ka gjim këtë dunja, ka gjenem atje, ala ma fështirë. Edhe s'kanë mujt me gjithë katërtin. Tu të rati kanë rej. Tho që e khullusamu të imi, rahmetullahi alej, tu të rati janë kanë të besushim. Ato e kanë pa, për në me njëri ka pozino. Po regull jo regull, bjeri 4 veta. Apo, se mu kanë me qefin tanë. Që, andaj për shemull në hasmëri, pse nuk pranohet dëshmia? Për shemull djetarë që farëdhojnë, nuk i pranohet dëshmia hasmi kundër hasmit. Pse s'pranohet dhe zërë? Po na e dim se akuzonti, se ti e ki i nati mas pari. E kur e ki i nati mas pari, du shme pru argument. Andaj që ka thotë, du të mi u bindë dëvërtetës kër ajo të dale. Du të mi u bindë dëvërtetës kër ajo të dale. Pasa që ka thonë, la jesut duhu andhalike hawan, wala asabijetun, wala mukabaratun, wala enefetun. E në pranimin e të vërtetës, nuk duhet njeriun e urt të ndalon, as epshi, as fanatizmi, as kryelarsia, e as mbajtja me të madhë. Së të pranoj, thëtër e tyje. Ka plesë që thotë, ketë në regull ti së të pranoj. Kjo enefe, kjo i ke që hunë për pjetë. Sigur që kam posë zakon, arabët mi që hunë. Thumë ju jesiru lehu e zbebe dhalike min hudurit duatë, wa salamati al-buqa'a min al-utati fa idhan damma ila dhalika tawajjuhu ila Allahi bi an yazida asbabahu taysiran wa yamna'u anhu ma yahjubu al-fahma faqad kamula lahu at-taysiru thot Muhammad at-Tahir ibn Ashur pastaj thot pasi ç i tejkalon epshet e veta çfar thot pastaj thot Allahu ja lehtëson prej shkaqeve të cilat e çojnë te urtësia si për shembull si prania e thirrseve në urtësi. Shumë prania pengamberve dhe zër, prania pengamberve. Prania pengamberi së sellem e letëson urcijen. A mund të paramenoni dhe zër botën pa pengamberin së sellem? A mund të paramenoni botën pa thirë në Muhammed dhe sëllem, sa i ka dek? Njënë i thotë, si mund të paramenohet? Ja, si mund të paramenohet? Shikot gjdo vend ku nuk ka prani feja pengamberi së sellem. Ati gjenë, devijim, degradim, zhveshje, çoroditje. Andaj që tura ka kafsha, ka kafsha, ka kafsha. Nëse ju mendoni se rastisht është, keni pa zakonisht kur i vetin, për shembull, këta që i quajnë VIP-a. O njerëz shumë të rëndësishëm, por ndalalet. Por ndalesa nuk janë VIP-a. VIP-at janë kush? Pejgamberi Allahu. Njerëzi më të rëndësishëm fytyrë tokës janë pejgamber, pastaj sahabët, pastaj dietar. Mirë, po kjo është luftë, luftë emrash. Apo mirë, a është rastishme që vazhdimisht i dalin edhe i vezin thotë, a ke bën marrëdhënie intime dhe na ka thënë kur ke bën? A vazhdimisht bën. Ka thënë ti për shembull, a ke dalë ndonjëherë në foto pa tesha? Nudo. Por sa rasti vëzë? Ato doin me kafshëru njëri, me bosh tazarak. Shtaz, apo edhe për shembull thotë, fal besa nuk ka marrë me fol, edhe unë ku mbaz. Këto vëzër janë rrezikshmëri. Pse? Se këto e kanë larguar pejgamberin, alayhis sallatu selam, dhe s'ka më urtësi. Çka i frenon këto mo? Nuk i frenon kur nisën. Këto i frenon vëzër vetë kush vjen azabi Allahut. Allahu na lupi azabi Zoti xhelle xhelal. Andaj njeriu i urt, çfarë bën? Thot, "Ya lillahi Allahu që më nejt nga ato që janë të urt." Pastaj çfarë ka thon? "Wa salamutul buqa min al-utat." Dhe është në vendet ku s'ka zullumqar. Nga se menet nga zullumqarë dhe zërë, ma është zullumqarë. Andaj ka thonë për nga mberi jonë sallallahu alaihi wasallam, hadin që kanë zirim në Bukhariu, ka thonë për nga mberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu don një krijetarit mi adhan khajrin, qka i ban? Ja qonë këshiltar të khajrit, betane, saliha. Ja qonë njerëzit nga të nga, nga rreth dhejti që i ka, ja qonë njerëzit me qonë, të urt. Edhe nuk e lojnë krijetarin khalifën me bo gabime. Ka thonë për nga mberi alaihi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu ja do sherrin i krijetarit, çka i ban? Ja çon këtë sharlatan mes veti. Banë be thotë se mira kjo punë. Banë se edhe e çon deri në sharr, zullum. Apo sikur që i shon vezë krijetarit. Apo i ka marr këtë analfabet rreth vetit. Edhe ose çka i thon? A mujna me hangër hacker mujna. Nuk të ban zarar ti, krijetar më i fortë në botë je. Pse i shati, por shumë i shef se si pranon pallavrat. Dhe kta ka kallzu pejgamberin selam. Andaj çka vezë? Prania e njerëzve, andaj ka thonë Allahu sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ala dini khalili. Njeriu është në fen e dostit ngushtë atina. Jo dostit largët, dostit ngushtë, atë që e ka nga të veti. Le ta këshire mirë njani për juve, ka ne ban dostit ngushtë. Se ti pia ti dostit ngushtë kimi undiku, Allah. Ti kimi amur fjalë, po para ndaj mu konë zullum qarë. Po të ban zullum qarë. Nësa i prisht, ban prisht. Andaj njeriu është me shok të vetë, me dostat e vetë. Ekstra më radhë. Ata ka thonë, kur Allah do me bo një njerit urt, qëfar banë dhe zërë, e largon prej kujna, prej zullumqarve. Zullumqarë, si stin me bo, vepra të liga. Pasta qëfar thonë, nëse i shtohet ketë kësajna, udhëzimi ti drejt Allahut, duke ja lecuar Allahu Gjeli Gjelalu këtë send, atëherë ati i plotsohet urtësia. Pra, do më thonë, edhe njerë i numrojna. Qëka e ba njeri u dhe zërë njerit urt? E para, e banë Allahu Gjeli Gjelalu dë gatë shëmë me pranue, tokë pjellore, zemër pjellore. Pastaj, ja jepë menën e shnosh. Pastaj, ja baras peshon kuvetet, fuqit, qka i ka. Pastaj, ja mundëson mi i kuptu të vërtetat. Pastaj, kur ta shohën i të vërtet e pranon, ja largon epshin, fanatizmin, mendjemasien dhe ngritjen e hundje për pjet. Pastaj që ka thonë, pastaj ja letëson menet nga njerëzve të urt, e largon pi zullumqarve, edhe nëse e ka dhe udhëzimin në islam, atëre është maja urtësijës. Allah në bofi të në. A dhezër është shumë më rëndësi që njëri ju, ti lutët Allahu Gjeli Gjelalu, që Zotit ja e për të gjera. A dhe shë i khullu samë të imi dhezër, kër i ka lefdru sahabët e pengamber islam, i ka lefdru me qëfar, ma ata që i ka lefdru pengamber islam, Omer ibn Khattabin. Që i ka lefdru dhezër pengamber islam, Omer Khattabin, e dini? I ka thonë pengamber islam, Omer Khattabit, hadha abkari. Kjo është abkari. Abkari, arab të i thonë e gjineve. Po për nësëm nuk i ka thonë e gjineve. Ka thonë kjo shumë me qëtë. Kjo shumë me qëtë. A dhe zërë menquria. Edhe ka thonë hadith tjetër, se i Bukhari ka thonë për nësëm, është interesant me Omerin. Qka thoje e banë? A të tjertë po thojnë, a më sëmë bebojnë. Shka dhe zërë që ka lefë dhruë? Dhe mon, Omeri, qka po thot pe banë? Ata tjertë, për thojnë lafin, ama së mbebojnë. E ka lafdru, ka thonë, kjo është urësia. Omër Khattab, dhe zërë, periuda ma e fort në islam, dhe zërë, është e Omër Khattabit, kura bojë emir. Pse? Sa e shë ka thonë, ka bojë. Ama aj, thotë shekë, nësëm të mje, s'ka fola, s'ka së në ka bojë. A e ka dita, e baja se bajë. A njërë që ka thonë, hani me thuje, helbet, që i del mu ba mirë, që i zdel, e të rhesmi, e pshin hajt. E jo, të omeri s'ka postu. E tham, e baj. A nuk e folja, s'ka se baj. A të mësëm ka thonë, hadha apkari, që kjo a i meqëm? Që shtu anë në qëri e lezër? Mos e thuj një fjalë, që ka s'munësh me e ba. Thuje në mundësit, andaj, qëfar thonë njërëzit? Shtri i kam, që e kije, qëfar? Batanien, që e kije organin. Pse? A e kini pa vëzë kërë shtri njëri ju kam për te i organit tina? Kam, nuk i dalin fotografi e bukur. A e kini pa njëri ju kërë i vesh teshat, përshimu fëmija, ka që fëmija vesh teshat babës? Thot, du bara si baba. A ma ajtjetë shka i thot, vesh i betuat se marat. I bësa gjana të tarë. Mos u shtirë, ku të bashtë, kur ta kishë trupin të aman për këto, a da sot e shetë vëzë njëri ju. Thot, do mi folë këtë shkencat. Do mi folë për këtë fejtë. Do të mu bo mufti, Shejhul Islam, Ibn Kethir, Ebu Hanife, Shafi. Ti thua, po s'munë që mi mojë këtë këto, po nuk të përket me këtë kjo ti, apo, po këtë po. Khalid ibn al-Walid, Ebu Ubejde ibn al-Jarrah, Omar Khattab, Ebu Bekër, Othman, po ka dalë më të salloj, ka dohur cien. Andaj, veshi teshat që ka të bojnë të manë. Andaj, ka thonë, pengamber, alai salatu salam, adin që kanë zeni, man Bukhariju. Qëpar ka thonë? Ka thonë, prej rënacakve ka që i veshin dy partesha. Cilat janë ato, dhe zërë? Dy partesha. Ka thonë ata të cilët krenohën me diçka shka se kanë. Shiko dhe zërë, njëri u është i prirë me thonë diçka shka se ka. Andaj tha Allahu gjithë në Kur'an, lima të kulune, mala të falune, pse e thonë i atë shka se veproni. Kjo një stik, dhe zërë, një stik. A këni po njërëzë, dhe zërë, por shemu. Njëri u më pronë e ka, shka e ka baba i vetë. Njëri u më pronë, baba, ka një pronë edhe e vladit vetë. A këni po njëri u fëmi që isha. Por shemë, kur folë me një kushërit vetë. Pronën e miqës vetë, thotë e jemi, e jona, thotë. Ka qef me pronësut i shka shka sëj e vetëja. Këtë tona, thotë kënë. A gjallarë, po tona kënë. A këni po kërë e këngrizon, a babës tanë? Jo. A në njëri u dhe lindë dhe rritët qështu, ka qef me pronësut gjëra që s'kanë vetat, apo? E kjo vëzër është interesant me njëri u. E Omër Khattabi, vëzër, shka thonte e bante, por kujdesë në fjalët e tina. Kujdesë në fjalë e tina. Thot Tahir ibn Ashur. Thot, gjithashtu, urtësia është komentuar me njohjen e të vërtetave të gjërave, ashtu si që janë në vetë veti. Dhe këta përmendje bën Kajme Gjozije. Që dhe vëzër, urtësi, mi di të senët që ashtu që janë. Andaj thot ibn Gjozi në Sajdul Khatir, rahmetullahi alej. Shumica e njerëzve gjërat i din jo në vendin e vetë. Shumica njerëzve, duke fillu nga vetja, nga bota. Shumica njerëzve, mi vetë, bota, pse ka kriju Zotit, se di përgjigjen. Po me jetu, vetë, me jetu. Po nuk ka me jetu, me testu. Së të ka thonë me jetu, me testu. Ska në kur anë jetonin dunjo. Jo, kini mu testu në dunjo. Kini mu sprovu në dunjo. Kini me pas thelashin në dunjo. Donë, përgjigjen e pare jep gabim. Andaj shumica njerëzve nuk i shojnë hakikatës ashtu që janë. E urtësia, thot Tahir ibn Ashur, është që njeriu të shef hakikatës ashtu që janë. Qashtu qish janë. Bima të bluguhu taka. Sa ka takat? Ose njeriu nuk ka këtë takat mi pa. Po që njëri thot, e po mirë, masi ka kanë gjëra që shtrim mi pa, shkojnë të marrë një shkencë? Jo, s'ki takat. Po që njëri njeriu, dhe njëherë i hikin disa gjëra. Qysh i hikin? Disa gjëra dhe zërë formohen në kod caktume. Në kod caktume. Dhe zbanë më në ta. A dhe ka qenë hoxha i madhë, a i cili ka vendosë shtyllat e poezisë arabe, Ahmed e Ibn Khalil el Farahidi, i cili ka pas një nxansë, e ka mësue poezijën. Edhe ka pas një nxansë, nuk ka mujtë me e mësue. Edhe u munë, së munët me e bo. Edhe hoxha i ka thonë, o vla, leje, më së muna. Shko di shka shka munësh me bo. Aba, andaj, Mahmud Shakir, rahmetullahi alej, vllavi i Ahmed Shakir, dy xhallar të mëdhtë të Egjiptit, Allahu mëshirof, tregon një hoxh kur e ka pyet Mahmud Shakirin, i cili u kon Mahmud Shakiri ka qenë njohës i gjuhës arabe. Ka përfunduar gjuha, njohja gjuhës të Mahmud Shakir, rahmetullahi alayh. Ndërsa njohës i fes, edhe fikut, edhe hadithi ka qenë Ahmed Shakir. Çfarë ka bë? Mahmud Shakir, vëzër, njëri prej xhallarëve të Gadishullit, është një libër e madhe në gjuhën arabe, Lisanul Arab, të Ibn Mundhurit, të Ibn el-Mundhurit, nga India. E ka shkruar libër më të madh në gjuhën arabe, Lisanul Arab, gjuhë arabëve. Ajo dhe zërë është ma janë kumunët me mërini një nëzansë i dijes. Edhe ka vetë kjo hoxha, Mahmud Shakirin, ka thanë, qka më këshillon që ta forcoj gjuhën arabe, që ta mësoj mirë shëriatin e Zotit Gjellë Gjellë. E ka thanë Mahmud Shakir, Iqra lisan al-arabi, të lexoje lisanin arab të Ibn Mundhurit. E ja ka kthyr ki nxënësi, tash është prej xhallarëve. E ja ka kthyr dhe ka thënë: "O hoç, pse a lexohet komplet ajo? Po libri më. Se ka paramendu se kjo lexohet komplet. Po kjo është aty me majë, dëni harë, dëmon, ka thonë, pëse a lexohet komplet ajo? Që i ka thonë Mahmud Shakir? Ka thonë, o vlavi jam, leje këtë punë. Leje këtë punë. E kum lexu dy herë kërë jëmë konë shkollë të mesme. Unë e kum lexu kërë jëmë konë i ri, dy herë. Ata është unë i mbaj për menës tekstet e imë në mëndhurit. Ama kjo është me nënësi kështë i ka thonë dhe zërë, sikur që Ahmed El Farahidi edhe i ka thonë edhe Mahmud Shakiri. O vlo, leje këtë punë. Pse? Nuk shkon kjo me zorë, o vlo. Nuk shkon me zorë. Njëri ju duhet me gjithë vetin, vetin e vetë. Sikur që i tha e Abu Dharri, radiallahu anë, për nga mesam që i tha, tha ja Rasulullah, ma jep një qytet, bana kryetar. I tha për mesam, jo e badar, i dopt tje për këtë punë, s'ka nevojt me morë. Tje i dijes, i adhurimit, o s'ki nevojt me morë këtë ngërkes. Su është për tyje? A në dhe zë njëri ju është prej urësie, që farë tha, që ta din sa mërin të akati. Dikuj që mërin të akati, dhe zë. A ki bëti na dhe kjo ndodhë fatke cilë, dhe baba thot, unë që këtë gjallë e kam për hoqë, që ta e kam për doktor, këta e kam për inxinjer. Edhe kretë, më shënë i dalin, që i rungullubat, plumbat. E këtë i ka ndodhë imam Maliku të vëzë. Imam Maliku të i ka ndodhë. 4 djemë i ka pas imam Maliku, asë një anë i subo djetarë. Dhe kërë i kanë vetë, ka ndonë, o hoqë, që i subave një anë i djetarë, qëfar ka thonë? Qëfar ka thonë? Ka thonë, kjo nuk shkonë me trashëgume. Gjali imam Malikut, gjali imam Malikut lezer, dhe gjali Said ibn Jubejrit dhe të tjerë bidjetarë, Muhammed ibn Sejib i kanë rrujt plumbat. Baba ka mojtë ders, e ka rrujt plumbat. E kisi se njës thot, pa tjetër ki ka me bo, pa tjetër o me dek, jo tjetër shka. Që kështë ka dhe Tahir ibn Ashur, pima të blugu hu taka, duhet mi studiu gjërat, sa ki takat, s'ka i takat. Po këshire ki inxinjeri, po lejat inxinjeri. E ka maru Allah, e ka kriju hazër për inxinjer. Ty që ta ka bo, po kam qef. A ki pa dhe se këto me qef shka ban, pasaj i këthen gjimsa. Tho që e khullu sa më dhe mirë me gjmull fetava. Qëfar thot? Shumit se e dunja e so prish me gjimsa. Gjysëm. Gjysëm doktori e prish njerin. Gjysëm hoxhe e prish njerin. Gjysëm gjuhtari e prish njerin. Gjysëm filozofi e prish njerin. As kam rritë dhe në fund, se asë një thu këti e zdihiq, asë në i thu e di, kejtë, pse, ki ka me të midis. Këto në midis dhe gjysë më shka janë, këto shumë bojë fesatë, se njërë ti mendoj të plotë. A më në thotë, këja ka shtikit ilmin në dorë. A më nuk është e vërtet. A në vëzë njëri ju nuk duhet t'i lipë, gjëra se s'ka mundësi mi bo, mi pas ta, mi bo për te takatit të tina. Ej, bi hajthu la tel tebisul haka i kul mu të shabihetu, ba'duha me a ba'din, wala e ghlatu fil ileli wal esbabi. Thot, njoja të vërtetës dhe njoja e të vërtetave të gjëra, qëfar duhet? Thot, duhet të mësohen të vërtetat, në mënyrë që mos të ngatrohen të vërtetat njëra me tjetërën, sidomos kur janë nga të ngatë. Sidomos kur janë nga të ngatë. Por shemë, kush mëson hifz dhe di këtë punë? Hifzën e Kur'anit. Allah në mësohet me mësohet hifzën e Kur'anit, ja Rabbel Alemin. Kush mëson hifz dhe zërë, zakonisht në studentat e kanë këtë telashe, thot, une këtë mirë e mësoja, ma kur janë në shumë nga të ngatë, a jetën në gjajshme, nga të rohën. Po çateja është hafizi. Apo paskon kët mud apo, çon ti keni ajet innal ladhina amanu wa amilus salihati. Me çindra ajete nisin çështo, ama s'vazhdojnë çështo. S'vazhdojnë nisoj. Ai thot, "Tërse tu pe di, ama mos anë kur po çaj mos anë nat ban dietar, jo kjo knera." Po kur është, mu paskon veç kulë vallaj, ketish mi pa hafizlar. Ama kur nisë surja e gat, apo, a keni pa apo sikur nis surët gata. Nëse lezon kërë vallajnë edhe nga të rohët hoxan një mamlëk, ato këtë njërë, qëfarë thonë, Allahu Samet. Apo, ama kur të njëzë përshimë dhe hoxha, Hamim, wal kitabil mubin, inna enzellahu fi lejletin mubarake, më ba mu nga të ru, veç bandua, isha Allah i qelër. Kjo është vëzër, dalimi. Aje din të se di, a dhe që ka thotë, kur të nga të vërtetat, ti e di. Nëse kita ka të medit, ajo është, ama nëse kita ka të medit, atër e të përzijet. Pashme ka thonë, wala e ghlatu fil ileli ul esbab, dhe nuk duhet të ngatron sebepat dhe shkacit të cilat ndërtohen mbi to të vërtetat. Pasaj qëfar ka thonë, dhe kjo është shumë rëndësishme dhe me këta dhe zërë e përfundojna. Ka thonë, wal muhimmu min el hikmeti fi nadharit din arba'atu fusulin. Qëfar ka thonë, e rëndësishme nga urësia në fe janë katër kaptina. Pra neve shka na duhet urësia dhe zërë? por mu duk të urt, jo. Kjo është shumë më e madhe se kaq. Urtësia në fe i ka 4 kapitina të rëndësishme. Qëto 4 kapitina, vëzër, krejt feja, krejt ilmët që ka ekzistojnë dije dhe shkencat, landët studiuse, janë të përfshiren këto 4 kapitina. Është shumë rëndësime me i kuptuar. Këto janë urtësia. Kapitina e parë e urtësies vëzër cila është? Ma'rifetullah, haqqa ma'rifetihi, wa hua ilmu l'i'tiqadil haqqi, wa ju semma indel junani l'ilmu l'ilahi, au ma varae e të tabiati. Thot, kapitina e parë e urtësies është njohja e Allahut me njohja haqë, që shi takon Allahut me e njoft. Kjo është ilmi i i'tiqadit, ilmi i akides haqë, ilmi i imanit haqë, ilmi i tëuhidit haqë, se Zotë ju nja, dhe s'ka dy, as ka ortak, dhe se vetëm ati takon lartësia dhe madhria dhe adhurimi, subhanehu ve teala. Kjo quhet, kjo kapitine e ilmit, quhet të grekët ilmi për hinorën, ilmi për Zotin. Dhe quhet tek shkencëtarët ilmi për te fizikut, metafizik, ma wara e tabia, për te natyres. Po ne e quhet që ka quhet Allahu te bareke ve teala. Që ka quhet Allahu xhelalu ala zot? Iman. Dhe termi akide është term terminologjik, ka ardhur më vonë. Term e cili është ardhur më vonë. Nësa termi sharia te cili ozot, që kemi marrë sulën Bakaran fillim. Çfarë thot Allahu xhelalu ala? Alif lam mim. Dhalika alkitabu la rajbe fi, hudën lil muttakin, alledhina ju minune, iman, imani, alledhina u të l'ilme wal imana, ata të zëtë ju është donë dhia dhe imani, kjo është vëzër termi shëriatik, iman, islam, edhe ihsan, dhe e ka përdor për nga mberi sallem, edhe ju wahidu, të uhid, nërsa termi etiqat, akida, kështu më radhë janë termet të më vonë që sëtë janë paracit në shekullin e 4 të hijgjit. Është për qëllim njohja e Allahu Gjelle Gjelaluhu me ilm të sakt, jo të dredhuar. Jo ilmi filozofëve, jo ilmi Mu'tazilive, jo ilmi Gjehmive, jo ilmi Esharive e Maturidive, kështu më radhë, po ilmin të cilën ka ardhë me ta për nga mberi Muhammed alaihi salatu, alaihi salatu sam. Pra urtësia dhe zërcila është e para me e njoft Allahu, subhanahu wa ta'ala. E dita cila dhe zër, dëgjone, ka dhamma jazduru anil ilmi bihi kemalu nefsijet il insani wa hua ilmu l'akhlaq. Dëgjone, dëgjone, kapitina e dytë e urtësies është ajo që ka del nga dija, pra dije e cila prej saj buron për kryerja e nefsit të njëriut, dhe ajo është ilmi i akhlaqit. Urtësia e dytë cila që njëri ju të mëson një dije, për e kësaj dije bëhet njëri me moral. Apo, andaj për nga mërë i jonë, sallallahu alejhi ve sellem, e ka përmenë se feja e ti është e ndërtuar mbi dy shtylla. Shtylla e parë cila, ka thonë për nga mërë alejhi salatu vesselam, a dinë se kanë zhjerë Imam Bukhariu, umirtu an uqatil an nas, hatta yashhadu an la ilaha illa Allahu. Jam urdhëruar që të shtyhem dhe të luftoj me njerëzit, derisa të dëshmohet prej tyre se s'ka zot përveç Allahu xhelel xhelal që meriton adhurimin. Shtylla e parë, la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Kjo është shtylla e parë. Hadith tjetër, ka thënë pejgamberi alayhis salatu selam, inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu selam. Dhe shikoj se ka përdor një të shprehje. Të shprehja e parë ka thënë, un jam dërguar vetëm për la ilaha illa Allah. Tu ka thënë un jam dërguar vetëm për çfarë? Që ti porsos, që ti përkry vlerat e moralit. Por njëri ju vëzër plëtsohet me këto dhja, edhe pasaj vinë dyllë me tjera, me la ilaha illallah, Muhammed Resulullah, dhe me moral. Anda vëzër plët për njëzër mendojnë se sidomos, është që më thonë zakonisht këtu nga trohë, dhe kemi mërmente nga Muhammed Kutbe Rahmetullahi Alej, kër kemi folë për zinxhirin ndërlidhë shmëria mes besimit edhe moralit. Vëzër, morali është i lidh në gjithë me tauhidin, është i lidh në gjithë me imanin, është i lidh në gjithë me akiden, etikadin, aqaidin. Pse? Ja për shembull. Allahu xhelal xhelalu kur e mbron veten Kur'an nga iftiraja e shirku, çfarë thot? Yafteruna 'ala Allahi al-kadhib. Paganët po thojnë për Allahin rrena, ha? Rrena. Kur e ka lavdru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Allahu xhelal, çfarë ka thënë? Anna lahumudh-dhikra wa qad ja'ahum Resulun mubim. Aje tjetër Resulun kerim. Aje tjetër Resulun emin. Surat Dukhan. E ka përmendur Allahu Gjellar për nga mbeni sallam me tri cilësi: Resulun mubim, Resulun kerim, Resulun emin. I dërguar që fletë qartë, së të bandë dhavera. I dërguar bujar, fisnik, moral. Edhe tjetra, i dërguar i cili është emin, besnik, besnik, sërren. Edhe zërë, qka duhet fuqia moralin për cilën e etikadit, e akidis. Ja kështu. Plot për njëzë dhe thonë, kështu, si ta ketë ki tamam të uhidin, ke qera në regull janë. Ama këtu duhet përfshihet morali domos, për çfarë arsye? Nëse njëri e ka për shembull njohjen e Allahut, si pas ati tamam, ama rren. Ska mundësi me pa tamam. Sepse rrena, a mu shtë përra nuk shtu dhe zërë? Nëse na këshmi dhonë kështu, për nga me dhe sëram, keti ka mirë. Me shëra nuk jena të sigur të rrena jo. Kjo kufëro. Kjo kufëro dhe. Me të qku mendja, njëherë, se Muhammed Mustafa, njëherë ka rrenit, del pifeje. Njën i thotë, po shako këtë bojë me akidin, me të uhidin, o dhe zërë, rrena i rëzon ketë. Rrena i rëzon, i rëzon ketë. Andaj, a, isha radiallahu anha, shpesh herë sahabë ju thonë të, por rrenë. A, e kishë për sëllim e thonë, gabim e ki. Pse, se rrena të rëzon kretë, dhe zërë. Andaj, mjafton të djetartë me shpalë rrenës, ketë të rëzon. Shka të du shpalë pasaj? Pse, se mbajtja e moralit, besushmëris dhe besnikris, o sharti pranimit, ketë sejnë, dhe shka e thonë. Dhe më thonë, e ki pati kur të kazon të shka e muhabet dikush. E dhe veni që të thotë, po ki rrenbe, qka thuti? Po që tra se hatë, këtë e këtë pas ka fun. Kitë këtë e këtë ka fun. Pse, nëse vërtetohë që ka rrenjë, ti kur gjosi beson? Apo nëse të vërtetohë që një herë ka rrenjë, thu, po ki ma si ka rrenjë një herë, rrenjë edhe dy, edhe tre. A dhe zërë, qka është me rëndësi dhe zërë? Ilmi, qka thotë, ta ilmi ashur. Ilmi nga të cilit njeriu e plotson nefsin dhe është ilmi moralit. Ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, munafiki dallohet me katër cilësi. Munafiki dallohet me katër cilësi. E nifaki dhe zërë, cilës kaptin është? Kaptin e tauhidit. Munafik. Munafik. E çish me dallu munafikin? Ka thonë alaihi sallallahu alaihi wasallam, idha haddatha kadhab. Kur të fole, rren. Idha tumina khan. Kur t'i lijet amanet, se man. Va i dhe ahet e gader. Kur t'a jape fjallën, e shkel fjallën. Edhe ku t'përlahët, ku t'grindët, shpërthen. Këto katër cilësi, dhe zërket janë të moralit. Për jamësëm ka tonë, qëtu, qështu e gjeni munafikin? Apo? Të na dhe zërshë që po gjindit munafiki? Me lukth. Me lukth. Ja, gjuna, cit, në lukth këtina. Këtë munafik të ta. As ka rrejt, as e ka shkel amanetin. As ka të rëthu fjallën. As nuk shpërthan këtë përla, këtë grindit për në një mesele. Këtë dhe munafika. Nuk o kështë munafika. Munafika ka përcaktu shëriati Allahu Gjelle, Gjelle Fiula. Kjo është ilmi dytë i urcijës. Ilmi tret, kaptina e tret e urcijës që është të hdhibul a ileti. Vë hule musemme indel junani ilmu të dhviril menzil. Ilmi tret dhe zërë i urcijës cila a, e që Kur'an dhe zërë ka silë, shumë, muabetin, gjithë saj. Surën Bakara dhe zërë, ke që ka pam? Familje, familje. E tret dhe zërë është gëdhendja e familjes. Urci është. Apo, andaj të fjallë Allahu Gjellë Gjellë në Kur'an, ka thënë Allahu Gjellë Gjellë, ja ju e ledhine amenu, ku enfusekum vë ehlikum nara. Ojtë se të keni besuar, ruani vetën dhe familjet e juve prej zjarri. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, allimuhum, edukoni ato, edukoni fëmijët e juve, edukoni familjet e juve. Pra vëzër, urcia është njeriu me e ba të rëbije e vladin e vetë. Kjo urcia. Andaj Kur'ani, vëzër, shumë i qasë të gjërave nga familja. Nga familja. Për shfarë arpësia, vëzër, nga familja? Se, sepse ti kur e di se që ki, pikava edukue, pi filan familjes, ku shenë ata familje, këta, këta, këta, e tamam, e merë ma sigur. A ki po njëzë, vëzër, kur si dhjetë familja, u shtë i dyshim, pika vjen kjo, pika, ku shoki? A kur i dhjetë familja, u shtë sigur? A në vëzër, shka thotë Allah u gjera, kur e përmejnë për nga mberin së selle? Kema arsella fikum, resulen, minkum, në të dërguar në kena qurë nga ju. Aje tjetër, minë enfusikum, nga familjet që ka ju i njifni, nga Kurejsh, Abdul Menaf, Abdul Muttalib, ju i njifni. Kjo njohje, vëzër, e ka po njërë në qetë. Andaj, kër Ebu Sufjani, kër ka folë me Hirakli, Hirakli, vëzër, shka e ka vetë Ebu Sufjani? Ka thanë, kjo që po thoto për nga merë, një pykje, pre grumit ma pykje, e gjithë sa i Bukhari, lezoj. Që ka thanë, për qëfar familjes vjenë? Zaj, ca e madha kjo. Pi qëfar familje zhen, të regoti mu për familjen e ti. Nga se unë nga familje e ti do të di vërtetësin e pengamberis ti, apo jo? Qëfar ka thonë Ebu Sufjani? Ka thonë hu e fina, dhu nesebin. E ka thonë masim vete për familje, të di se aj të na, familje e ti e ka një gratë shumë të madhe. I ka thonë Herakli, ke dhelik, që shtu Allah i qonë pengamber nga matë mirë të familjarë. A mu shë para më duhezër, që ta kuptonit, qka është familje? A mu shë para më duhezër, që jemull një komunitet i ligë, si kushton kur kush rëndësi, rëna cak, hajduta, i dini, komunitetet tani mësë citoj. Komunitetet liga. A mu shë para më duhezër, Allah i me qupe nga merin për që ati. E ti qka thu, subhana, për që ati në vekarë për nga mera? Po ato lombe janë, lom janë ato. Qka thu, jo, Allah e heki këtë barë, e heki këtë barë, pse? Jo, ja, tha. Interesohu ti për familjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Si cëli burr ma burr, burr ma burr, burr ma burr. Pse? Se duhet ki ku dale, më kanë për familje s'ka dijet. Apo, jo familje që s'bajnë gjuna, po familje e ndershme, e njohur. Andë dhe Ebu Sufjani, po, ja njohim familjen. Familjen e madhe, tha e kaj. Familjen e madhe, familje Kurejsh, Abdu Menaf, ajo familje. Andë dhe familje o shumë në nësi. Shikon njëzë kur martojnë, dikanë në dhe, qëfar thojnë? Ani thot, shemull, babës, ja lip dikush qikën. Qa i thot? Tamam, shkoti, interesona dhe. Qka interesona dhe? Pi ka vjeme, ka ne ka babë, ka ne ka nënë, ka vikta. Andaj që dhe Tahir më Ashur, prej urësijës është me studiu ilmin e familjes. Edhe e katërta dhe zishme ka thonë, ka thonë, e katërta prej urësijës është takuimul umme, wa islahu shuuniha, wa hua l-musemme ilmu s-sijaset il-medenije, wa hua mundarijun fi ahkami l-imamati, wa l-ahkami s-sultanije, wa da'wetu l-islami fi usulihi wa furu'i, la tëkhlu anë shu'beti min shu'abi hadhihi, el-hikme. Thot dhe e katër të cila është meremetimi dhe regullimi i umetit dhe përmisimi i punëve të umetit. Apo, ka thanë, dhe kjo është ajo që ka quat me ilmin e qeverisjes dhe drejtimit të gjërave, pase ka dhanë dhe kjo njëhet në shëriat me gjykimet e imamit, me dispozitat e imamit. Në islam dhe zër, gjëja e parë që muslimani e mëson, cila në gjami ka imam. A e mëson këta. I nuk mundesh me arë në gjami me dhanë, a të dalune, ka imam, gjamia ka imam. Dhe zër, gjënë e parë që dushme mësun gjëlitan, cila këtu ka hosh, dushme respektuar. Në gjumaz banë me folë. Këtë janë regula që aj i ledzonë se kjo botë pas ka një renë. Dersa të kuptojë se këtë renë e ka bo aj që li onë një, Allahu Gjeli Gjelalu. A në dhe zë njëri ju, qëfar banë? Me urësi e mëzën ka do thotë, kjo ma plaki, që të në gjami e ka imam i rolin. Apo, aj mund më konë ma i ri se aj tjetëri, por ajo imam, ajo është imam. Andaj, qëfar thotë, prej urësi e shka zotë e ka mbush kur anin e ti, cila është Allahu ka folë për imam lëkun. Imam lëku dhe zëtë. Andë që ka thonë për e mësarë? Hadith. Inna me gju e ilë imamu li ju të me bi. Imami është ba që mi shku mas atina. Derin cëllën dërejgjë dhe shkon imam lëki, e dini ku? Dë gjënë këtë hadith. Ka thonë për nga mërë a.s. La të stëbikul imam, mos lëvizni para imamit namaz. A i ka mërë të këbir. E lezon Fatiha, lezon surën. Dhe zakonisht për shumë njeri thot, shumë, duhet me thanaj Allahu Ekber, pastaj me shkuaj ruku, pastaj të masatina. Që ka thanaj Alejhi Sallallahu Alejhi Vesellem? Mos shkoni para ti. Mos shkoni para ti kur ajet të lëvizë. Pse? Se ka mundësi Allahu Gjellë Gjellalu ju shëndron në gomar. O dhe që kjo puna imam lëku do puna e madhe. Nëse na mundësën Allahu Gjellalu dhe flasim edhe për punën e imam lëku. Po prej urësive kur anore cila dhe zër me rëndit qështën e imam lëku. Nuk mund është ti. Unë e po kam qef, po shemo, po ki shumë kadaleve, të shkoj unë e ma shpet, kada, a je lidhë mas tina, po, shumë shku mas. Apo një dhëtë, po ta mambe tash e di se i shloj durt, e dim që e di, po du shmi shku mas atina. Kur të bere në sesh dhe me rati, kur të bere në ku me rati, kur qohët aj, mu quti, jo ti para atina. Apo, po shtëra si dhe zë, pse ka kërstu me gomër lëk? Se ka punë ma, e prish rajnë, para me në me hinë gjami, dikosh, edhe, me lëviz që shdoje si cëli. Me hi njani që se di. U shka vajka me këta. Njani u qeka, njani. Ama kër isha ketë me një ven, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semi Allahu limen hamide, këtë semi Allahu limen hamide, Rabbena wa lekel hamd. Kjo rënditje dhe zër e synon shëriati. A në do të Tahir ibn Ashur, thot kjo njën shëriat me dispozitat e sultanit. Ka imam, ka sultan e kështu më ra. Apo, me gjithë se sot nuk ka sultan shëriatik. E lusme Allahu që Allahu të barë kjo e tala, ta mundëson ata. Pasa ka dhan wa da'wat al-islam fi usulihi wa furu'ihi la takhlu an shu'bati min shu'abi hadhihi al-hikma, ka dhan ket islami ndek dhe mbaz nuk del nga këto katër kaptina. Cilat janë katër kaptinat e fejes vezër? 1. Njohja e Zotit, 2. Përmirësimi i moralit, 3. Kthendja e familjes, 4. Merremtimi i imamllokut dhe çështjes së umetit. Kjo është ajo që e ka përmend dietarët në këtë kontekst, vezër ka edhe shumë prej urtësisë. Ose do të shtina poleziratat e arshme me lejnë Allahut të bareke vë tala. Lushme Allahun gjile gjelal që zotë jonë të bareke vë tala, na mundëson që ta kuptojna Kur'anin ashtu si që ka zbrit zotë jonë të bareke vë tala. Lushme Allahun gjile gjelalu që zotë jonë të bareke vë tala, na mundëson që të marrim nga urësit e librit Allahut të bareke vë tala. Lushme Allahun gjile gjelalu që zotë jonë të bareke vë tala, na mundëson me mri muaj në Ramazanit, duke qenë me shëndet dhe me iman. E lushme Allahun të bareke vë tala që zotë jonë gjile gjelalu të ndryqon mendjet tona me Kur'an, të ndryqon shpirtat tona me Kur'an. E lushme Allahun gjile gjelalu që zotë jonë të bareke vë tala, kujtë që kemi qëlluar, Allahut në shpërblen, kujtë që kemi gabuar, ka qenë për meje dhe për shejtanit, e rysmi Allahut që Allahut në fal, e kulu qauli hadha, wa staghfirullahi li wa lakum fa staghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.